A jelenség, hogy magamon is észrevettem, hogy egy ilyen, hát így a szervezetemben fizikailag ilyen pozitív töltetként élem át, hogy egy ilyen adrenalin töltet van bennem, amióta valami történt a világban. Olyan várakozó időszaknak tűnt az ezelőtti időszak. Mint hogyha mindenki így mímelte volna az akciót, kellett volna moziban a halálos iramban 18, hogy átéljük, hogy most valami nagyon közeli drámát kapunk, meg hihetetlen nagy akciójelenetek, robban minden, és valami történik a világban, senki nem tudja pontosan mi, bizonytalan, de ezt a médiaélményt, ezt a médiaélményt ezt meghagytuk magunknak. Én legalábbis ezt látom, hogy követjük, hogy hogy állnak a számok, mennyi halott van itt, hogy állnak a statisztikák, és nagyon könnyen így bele lehet esni egy olyan állapotba, hogy még elkezd az ember élvezni is ezt a szituációt, hogy végre valami történik a világban. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy hogy a médiában, meg a közösségi médiában ezt az arcunkat kell mutatni, de én azt vettem észre, akikkel beszéltem, akik így közel állnak hozzám, hogy ez a legtöbb emberben ott van, mint érzés. Minden kölyök emlékszik arra, milyen érzés volt az, amikor elmaradt egy óra az iskolában, mert bombariadó volt. Az nem volt egy rossz érzés. Tehát az nem az volt, hogy picsába. Már olyan jól megírtam a matekházimat, meg úgy írtam volna kémiából szintfelmérőt. Tehát ilyen reakciók nem voltak, hanem az volt a reakció, hogy és egy kicsit kicsit magában mindenki elmotyogott egy köszönöm szépen annak, aki riadóztatott. De akkor most bomba riadó. Ezekhez sosem tartozott bomba, természetesen, csak egy riadó, meg egy elmaradt dolgozat. Na most nagyon sokan érzik ugyanezt. És nem véletlenül. Én azt gondolom, hogy itt a riadóztatás mértéke a sokszorosa a krízis mértékének. Én úgy gondolom. Igen. És nem hiszem, hogy gyilkos vagyok attól, hogy én ezt kimondom. Igen. Na most itt megint egy csomóan azt érzik, hogy hát elmarad a munka, nem tudnak engem fogadni a munkahelyemen, pedig hát én mennék, tehát sose volt senkinek se kedve munkahelyre menni, de muszáj volt. És most van az, hogy az illető azt mondja, hogy hát nem tudok menni dolgozni, mert nem engedik, nem engedi Orbán Viktor, nem engedi valójában az index.hu, de akárhogy is nem engedi a főnököm, hogy bemenjek dolgozni, hát most én itthon kell, hogy maradjak, Home office-ba, ami tudjuk, hogy milyen hatékonyságú munkát jelent. Ez mit eredményez? Azt, hogy én itt és most azt mondom, hogy hát bocs, várom az utalást, mennék szívesen dolgozni, ha tehetném, de nem. Csak, nem az én hibám. Igen, nem az én hibám, de senki nem teszi fel magának a kérdést, hogy az egész világon most mindenki így van. A világon mindenki otthon ül és mondja azt, hogy szívesen mennék dolgozni, várom az utalást. Meddig jön majd az utalás? A semmiért. Az el nem végzett munkáért. Egy hónapig, oké. Még egy hónapig, mondjuk. És aztán? De akkor és aztán mi lesz? És mi lesz az első olyan hónapban, amikor nem kap utalást? És erre még senki nincsen felkészülve. Hogy már pedig ez elkerülhetetlenül el fog jönni, csak most mindenki a vírussal küzd. Most mindenki a görbe lett a világ. És a görbe ellaposítása a világ fölszabadítása a koronavírus alól. Holott a görbe ellaposítása egy csomó olyan következményt fog hozni magával, ami szintén nagyon súlyos lesz, jó eséllyel sokkal súlyosabb gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel fog járni a másfél évre ellaposított görbe, viszonylag kevés koronavírus fertőzöttel, egy pontig. Aztán az Isten tudja, mert mondom, nem vagyok epidemiológus. Persze. Tehát én nem tudom, hogy meg lehet-e egyáltalán úszni ezt a járványt. Vagy pedig csak időkérdése, laposítjuk a görbét, földhöz verjük az Európai Unió gazdaságát, földhöz verjük a világgazdaságot, majd 8 hónap múlva a vírus mégis elszabadul, és végigfertőzi az országot. És rengetegen átesnek rajta, egy csomóan tünetmentesen, egy csomóan súlyos, lázas tünetekkel, meg egy csomóan meghalnak benne. Leginkább a szervi betegek, meg a nyugdíjasok. És nem tudjuk megvédeni az országot tőle, nem tudjuk megvédeni az Európai Uniót tőle, átsöpör a populáción, végül így is úgy is megszerzi a nyáj védettséget a populáció, annak ellenére, hogy a görbe ellaposításában utazott, de addig eltelt 8 hónap alatt olyan gazdasági, társadalmi és politikai következményeket mond magára, amihez képest a koronavírus járvány az lófasz tormával. Ez az, amitől itt most félni lehet, és esetleg érdemes lenne, inkább mint megijedni, de jelenleg ott tartunk, hogy ezt a véleményt leírni sem szabad. Mert őrjöngés, és mondom, a gyilkosság címkéjének az ódiuma a következmény. De ez egyfajta kompenzálása a médiának ilyenkor, hogy elhangzik egy ilyen vélemény, vagy alapjáraton annyira szélsőségesnek tűnik ilyen távlatokban gondolkodni, hogy most jelen pillanatban oda kell fókuszálni a koronavírus megállítására. És akkor minden más meg így a háttérbe kerül. Minden más meg majd lesz valahogy, eddig is volt valahogy. De láttuk, hogy mit jelent ez a lesz valahogy. Tehát tudjuk, Adolf Hitler hatalomra kerülése volt, majd lesz valahogy. Aztán abból lett a második világháború, meg lett a holokauszt, lett valahogy. Hát megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor lesz valahogy. Így persze könnyű most ezt mondani, amikor... Ez az a jelenség, ami mögötte van, hogy ezért félnek jelen pillanatban, meg ezért így démonizálják a médiában azokat, akik mondjuk beszélnének ezekről a dolgokról, hogy pánikkeltők, meg ilyenek? Azért, mert a posztmodern képlet az nem bír el ennél komplexebb vizsgálatot, meg értelmezést. Azért, mert most kizárólag a koronavírus járvány áldozatainak az életét, a fertőzöttek, vagy a jövőben megfertőződőeknek az életét kell megmenteni. Tehát a fertőzést kell minél jobban elszigetelni. Kérdés, hogy lehet-e? Ez egy kőkeményen, súlyosan orvosi kérdés. Mondom, nem vagyok virológus, nem tudom, hogy lehet-e. Nem tudom, hogy meg lehet-e úszni ezt a járványt egyáltalán. Vagy pedig egyszerűen át kéne esni rajta. Csak legalább látnám a nyilvánosságban az orvos szakértőket, akik ezen vitatkoznak. Tehát van egy orvos szakértő, vagy egy szakértőkből álló tím, amelyik ezt mondja, van egy szakértőkből álló tím, amelyik meg azt mondja, és ezek vitatkozzanak egymással, és a nyilvánosságban osszák meg a társadalmat, és érlelődjön egy megoldás erre. De legalább szabadjon ezt a vitát, ezt a diskurzust lefolytatni. Mert ne a diskurzus megsemmisítése legyen a válasz erre, de, és mindez miért? Mert ez a diskurzus ez nem klikbarát, nem kattintásbarát. Ez a diskurzus ez nem, tehát a pánik és az örjöngés a kattintásbarát, az termeli a kattintást. Hogyha ez a diskurzus megszületik, az őrületes kattintás hisztériát, ezt lecsofasztja. És ők nem akarják, hogy ez lecsofadjon. Tetőzzön, és tetőzzön még. És arról a csúcsról, ahol ma vagyunk, onnan rugaszkodjunk el, és holnap hódítsunk meg egy még nagyobb csúcsot. De egy idő után ezt a médiaélmény nem mondják meg az emberek ezzel a témával? Nem. Soha. Tehát ez nem olyan, mint amikor felkapnak egy, mit tudom én, a Schobert Norbis... Amint meg lesz a vakcina, abban a pillanatban rögtön újra az lesz az érdekes, hogy mi történt a vörös szőnyegen, meg kivillantott csöcsöt. De addig nem. Addig nem. Vakcina nélkül, amíg nincs vakcina, és személyes érintettség. Itt a személyes érintettség a döntő. Mindenki fél, hogy ő megkapja. Mindenki fél, hogy ő megfertőzi az anyukáját, aki 82 éves, és aki már veszélyeztetett. Afrikában a rotavírus az megfoghatatlan. Nekünk itt Európában kitérnek. Átélhetetlen. Meg tudod, azok a tudod, egyrészt őskor van, másrészt meg az ott élő feketék Fekete-Afrikában gyakorlatilag állati sorban élnek. Most, hogy az, hogy ők most rotavírust kapnak, vagy nem kapnak, hol tudjuk mi azt átélni a Starbucks kávézóban? És miért akarnánk? De most tök jó, szájmaszkot felvehetünk, divat lett belőle. Jó, hát ha már itt tartanánk, hogy a szájmaszkot felvehetjük, és hogy a szájmaszkból lesz a divat, tehát így inkább ott tartunk, hogy hashtag maradj otthon. Tehát, hogy egyébként ez is, tehát az emberi érintkezés, az azért mondjuk szájmaszkban, meg mondjuk megtartva a 2 méter távolságot, az azért még maradjon egy opció. Tehát azért ne ez a teljes őrjöngő rettegés az, ami elkapja a társadalmat. Lehet egyébként, hogyha kimegy az ember az utcára. Egyrészt ugye így az ismerősök száma is lekorlátozódik egy picit, mert vannak, akik teljesen elszigetelik magukat, nem mennek ki, boltba sem mennek ki. Viszont én azok közé tartozok, akik azért kimegy, meg végzem a munkámat, dolgozok, kocsival azért eljárkálok helyekre, és én azt tapasztalom, azokon, akik meg kiárkálnak, hogy sokkal gyanakvóbban viselkedik mindenki a másikkal. És ez nem egy ilyen, tehát én, ahogy nekem ez az egész lejött, ez nem egy ilyen egészséges gyanakvás, hogy betartjuk az előírásokat, hanem ez egy ilyen agresszív, ilyen elfojtott gyanakvás a másikkal szemben, hogy te fogod átadni nekem a betegséget. Mindenkinek van egy potenciális sötét titka, a koronavírus. Ez új. Igen. Igen. És én azt gondolom, hogy normális életet élni azért úgy gondolom továbbra is lehet. Kis dolgokra kell odafigyelni. Lehetőleg ne menjünk zárt térbe másokkal, ha egy mód van rá. Tehát kerüljük a zárt teret. Most éppen 3-an vagyunk zárt térben. Ez talán még egy kezelhető kockázat. 3-an zárt térben. Én a családommal is 3-an vagyok zárt térben, otthon és működik. Lehetőleg ne menjünk olyan zárt térbe, ahol forgatják a levegőt. A másik embertől tartsunk egy normális 2-3 méteres távolságot, ne nagyon fogjunk kezet, ha egy mód van rá, ne pusziszkodjunk, mert látjuk, hogy az olaszok hova jutottak. A nagy pusziszkodásukkal. Ezek a Puzsér Robert tanácsai koronavírus idején? Ezek normál, szerintem ezek a normál... Ezek a, ezek nem elterjedt ez a videótípus, hogy ezek a déli rutin. Ezek a normális kezelhető olyan mindennapokban berendezkedhető normák, úgy gondolom. Tehát ezek azok, és én azt látom, hogy azért az emberek képesek arra, hogy ezt normálisan kezelni tudják. Tehát azt látom, hogy az utcán is, akkor állnak sorba, tartják a 2 méter távolságot, de azért kimernek menni az utcára, be lehet menni a boltba, hiszen bent van a boltos meg te. Hogyha a boltos son kívül, meg rajtad kívül bejön még egy ember, akkor a boltos már szól, hogy a harmadik legyen szíves, maradjon kívül. Nem. Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most 3-an vagyunk egy zárt térben, mondjuk egy üzletben, ezek elkerülhetetlen helyzetek, tehát bevásárolni muszáj, ugye? Tehát ez legalábbis... De látsz egy idős ember az utcán, nem küldöd el a kurva anyjába, hogy miért van kint? Akkor te nem tartozol ezek közé az emberek közé? Nem, én nem tartozom ezek közé az emberek közé. Az idős ember az a saját életét úgy kockáztatja, ahogyan azt. De hát mi miatta maradunk otthon? De én nem szeretem ezt a... Én nem ő miatta. Pont láttam. Ő nem ő miatta, hanem amiatt a nyugdíjas tömeg miatt, amelyik ennek az országnak, meg az egész Európai Uniónak a szavazóbázisa. De konkrétan láttam egy ilyen interjút, amiben oda lehetek idős emberek, ez így mikrofonnal kezén, hogy miért vagy kint az utcán, állt a patika előtt sorban. Én azt gondolom, hogy ez egy szabad ország, és jelenleg nincsen kijárási tilalom. Ennek megfelelően a nyugdíjas is oda megy, és akkor megy, amikor akar, és én nem fogom haza küldeni. És nem gondolom azt, hogy a nyugdíjas miatt van ez, mert ő, mit tudom én, Sándor Elek nyugdíjas, ő Sándor Elek nyugdíjas, a maga jogán azt tesz, amit akar. Nem az ő kedvéért, Sándor Elek nyugdíjas kedvéért állt le az ország, meg állt le az Európai Unió, hanem amiatt a tömeg miatt, amiatt a nyugdíjas tömeg miatt, ugye mondom, előregedő társadalmakról beszélünk, amely tömeg ezeknek a társadalmaknak a fő szavazóbázisa, és a legfegyelmezettebben szavazó csoportja. Tehát most ő, Elek bácsi, ő a maga jogán oda, úgy gondolom, oda megy, ahova akar, neki ehhez joga van, nyilvánvalóan tudja, vagy ha nem tudja, akkor hát tudhatná, hogy mit kockáztat ezzel. De ez tök érdekes egyébként. Nyilván az egyik része az embereknek, láttam, hogy hogy a Kovács Gergely szétplakátolta a kerületet, hogy segít az időseknek bevásárolni, stb. Stb. Tehát van ez az egyik oldal, aki így reagál erre, ott van a másik oldal, aki meg végre ezeket a generációs különbségeket le lehet írni a közösségi médiában, és végre akkor most el lehet mondani, hogy de az idősek... Tehát valójában nem ez a baj az idősekkel. Na így viszont már értem a problémát, és így viszont meg már talán eddig is érdemes lett volna beszélni róla, hogy valójában nem az idősekkel van a baj, hanem a gerontokráciával, ami az ő uralmuknak a rendszere. Valójában azzal a politikai berendezkedéssel, meg azzal a politikai kultúrával van a baj, ami mindig és kifejezetten és elsősorban az ő érdekeiket szolgálja, és az ő szavazataikra hajt. Orbán Viktor ma bejelentette a 13. havi nyugdíjat. Visszaállítja a 13. havi nyugdíjat, és csak én érdeklődnék, hogy mi a 13. hónapnak a neve? Vagy mi lesz mostantól a neve? Mert én nem tudtam erről a hónapról. Viktórius? Ez lesz a Viktórius hónap, amire jár a nyugdíjasoknak? De akkor rendezzük is meg ezt a hónapot, ha szabad kérnem. Jó, nyilvánvaló, hogy most ez arról szól, hogy az ellenzékbe a vért belefagyassza Orbán Viktor. Most elég keményen kiszélesíti a vírus árnyékában a maga politikai küzdelmét az ellenzékkel szemben. Azt gondolom, hogy ha most lenne a választás, Orbán Viktor 4/5 kapna. De az is lehet, hogy... Azért gyorsan tudatosították a propaganda részét, meg a marketinget így a koronavírusra igazítva. És igen, és az ellenzék kinek köszönheti mindezt? Hát kifejezetten magának. Az ellenzék volt az, amelyik ebbe a hisztériába először is bevonódott, az Index által, meg a 444 által korbácsolt kattintás hisztériába, majd elkezdte hisztérikusan követelni Budapest lezárását, kijárási tilalmat. Gyakorlatilag Orbán Viktort belerángatták ebbe a krízis hisztériába, vagy hisztéria krízisbe. Én azt gondolom, hogy államcsődöt akartak provokálni, hogy annak a révén, nyomán valahogy hatalomra vergődjenek. A következménye ennek az lett, hogy jött Orbán Viktor, és megszavaztatta a felhatalmazási törvényt, amire ők elkezdtek hisztériázni, hogy úristen, úristen, hát Orbán Viktor diktátor, itt a diktatúra, úgyhogy három nappal korábban még a koronavírus volt a rettegés tárgya. Hát attól féltek, hát kijárási tilalmat követeltek, meg le akarták zárni Budapestet. És amikor Orbán Viktor erre hivatkozva, hogy hát ilyen súlyos krízishelyzet van, felhatalmazási törvényt szavaztat meg, hirtelen nem is a koronavírustól kell félni, hanem Orbán Viktortól. Meg a Orbán Viktor többé nem ellenőrzi a parlament. Mert eddig ellenőrizte? Mert eddig ellenőrizte Orbán Viktort, nem Orbán Viktor ellenőrizte a parlamentet? Véletlenül? Tehát valójában az ellenzék hajtotta bele Orbán Viktort ebbe a krízis kommunikációba és krízis politikába. Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, hát jó, akkor játszunk ezen a pályán. És most ezen a pályán üti őket. De akárhogy is, ez nem kellett volna, hogy törvényszerű legyen. Az ellenzék követelte ki. Az ellenzék követelte ki, és most megfogják a fejüket, hogy úristen, mit csináltunk. Hát, ami a magyar politikában ennek a krízisnek a következményei, most úgy látom, hogy a 2015 ismétlődik meg. A 2015-ös menekült krízis. Amikor Orbán Viktor gyakorlatilag csapdába vezette az ellenzékét. És az ellenzék elkezdett egy morális alapú érvelést, ami napról napra vált egyre tarthatatlanabbá. És gyakorlatilag azóta ebből él. Azóta a migránsozás, a Orbán Viktor kenyere ezzel fekszik. Azt gondolom, hogy ez most megint egy ilyen helyzet. Az ellenzék megint belesétált egy csapdába, amit megint csak saját magának ásott. Mikor ilyen szempontból Orbán Viktor és a Fidesz sokkal tudatosabban politizál, mint az ellenzék. Hát egy kicsit hosszabb távra. Hát jobb képességűek, mint az ellenzék. De hát nem véletlenül jobb képességűek, mert bármikor bárki ezen a Gyurcsány által fémjelzett, meg Fekete Győr András által fémjelzett ellenzéken kívül bárki feltűnt, bármilyen ellenzéki erő vagy kihívás Orbán Viktorral szemben, Orbán Viktor kiirtotta az írmagvát is, hogy mindig ezekkel szemben kelljen vitézkednie, mert tudja, hogy náluk alkalmasabb. Hát most ez a következő. Tehát miért kellett a Schiffert ellehetetleníteni, és lehetőleg távolabb rúgdosni a politikától? Azért, hogy egy ilyen helyzetben ő neki Gyurcsánynál kelljen jobbnak lennie. Ő neki Fekete Győr Andrásnál kelljen alkalmasabbnak lennie, Donát Annánál kelljen kormányképesebbnek lennie. Hát ez megy. Ez az első válság, igazi krízis a közösségi médiának az ászlóbontása óta. És azt látjuk, hogy a közösségi média úgy működik, mint az egymással szembefordított tükrök. A sokszorosára nagyítja fel a valódi problémát. Olyan mértékig hisztérizálja a közéletet, hogy az adott probléma, ami talán egy kezelhető mértékű probléma lett volna, már kezelhetetlen mértékűvé válik, mert a hisztéria válik problémává. És a hisztérikus közegben egy problémát kezelni lehetetlen. Ez az igazi baj. És ennek a megoldása még csak nem is körvonalazódik.